zł. A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Jest 8:00, na zegarze to jest między 7:00 a 9:00. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Półtorej godziny, 3 bloki tematyczne, 2 minuty na końcowe refleksje. Tak ma wyglądać debata wyborcza w Końskich. Cyberprzestępcy podszywający się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową wysyłają fałszywe maile z informacją o nadpłacie podatku. 11 kwietnia to Dzień Radia. Szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego opublikowała uzgodniony między telewizjami scenariusz dzisiejszej debaty w Końskich. Przyjmujemy go w całości, napisała w mediach społecznościowych Wioletta Paprocka. Debatę pokażą o 20:00 TVP1, TVP Info, TVN24, Polsat News oraz Polsat News Polityka. Debata ma trwać 90 minut i obejmować 3 bloki tematyczne: bezpieczeństwo, politykę zagraniczną i gospodarkę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski liczy na obecność kandydata PiS Karola Nawrockiego. Miejmy nadzieję, że jednak jutro się stawią w Końskich i będziemy mogli rozmawiać o tym, co najważniejsze. Przede wszystkim o bezpieczeństwie. Jednak obecność Karola Nawrockiego nie jest pewna, ponieważ jak tłumaczył szef jego sztabu wyborczego, Paweł Szefernaker, nie doszło do porozumienia w sprawie organizacji i transmisji debaty. Wymagamy tylko jednego: szacunku sztabu Rafała Trzaskowskiego i innych telewizji do tego, żeby to była debata 5 telewizji Republiki i nie została także zaproszona telewizja w Polsce 24. Paweł Szefernaker jednoznacznie nie zadeklarował, czy bez spełnienia warunku dotyczącego udziału 5 telewizji Karol Nawrocki weźmie udział w debacie. Witold Banach, Polskie Radio. Za niebezpieczną uznał propozycję prezydenta Donalda Trumpa, by kwestię amerykańskiej obecności wojskowej w Europie włączyć do negocjacji handlowych, poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba. Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej przebywa w Waszyngtonie, gdzie wraz z delegacją parlamentu prowadzi rozmowy w Kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump powiedział w środę, że powiąże amerykańską obecność wojskową w Europie z negocjacjami handlowymi, ponieważ USA ponoszą koszty tej obecności. Europoseł Michał Szczerba wyraził przekonanie, że ta propozycja nie zostanie przyjęta. To bardzo niebezpieczna propozycja łączenia kwestii polityki handlowej, która jest domeną Unii Europejskiej, z kwestiami obecności wojsk amerykańskiej, która jest domeną tak naprawdę zobowiązań sojuszniczych. Szczerba zwrócił uwagę, że przewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz do spraw handlu nie mają żadnych kompetencji w kwestii obronności poszczególnych krajów. Europoseł zwrócił też uwagę, że Unia Europejska podejmuje działania, by wesprzeć poszczególne kraje w dozbrajaniu się. Przykładem takich działań jest program Rearm Europe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przy wypełnianiu PIT-a pośpiech nie jest wskazany. Cyberprzestępcy podszywający się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową wysyłają fałszywe maile z informacją o nadpłacie podatku. Prośba o potwierdzenie danych identyfikacyjnych i rachunku bankowego to prośba wyłudzenia informacji, mówi rzeczniczka KAS. Justyna Pasieczyńska zaznacza, że zarówno resort finansów, jak i KAS nigdy nie powiadamiają mailowo o nadpłacie podatku. Ewentualną nadpłatę możemy sprawdzić chociażby w e-urzędzie skarbowym. Na stronie podatki.gov.pl można się do niej zalogować wybraną metodą na rządowej platformie. W e-urzędzie skarbowym podatnik może też śledzić status zwrotu podatku, a informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z infolinią KAS pod numerem 22 330 0330. Parafrazując, radio uczy, radio radzi, radio nigdy cię nie zdradzi. Dziś Dzień Radia. Z tej okazji Agnieszka Radochońska z Radia Rzeszów zapytała ludzi, czy słuchają radia, gdzie najczęściej je włączają i co w nim cenią najbardziej. Jaką rolę w Pana życiu pełni radio? I rola przede wszystkim moim zdaniem powinna być taka, żeby krótkie wiadomości i muzyka. Ewentualnie jakieś ciekawe podcasty. Zawsze było gdzieś tam. Nawet jak ostatnio jeździłem do pracy, zawsze to radio towarzyszyło, także nawet w domu zawsze jakieś tam radio grało. W aucie albo jak mama włączy w domu. A mama włącza po co radio? Słucha piosenek. Dla wiadomości właśnie, żeby się dowiedzieć o świecie. Radio pełni funkcję umilacza w samochodzie. I grać i informować rzeczywiście. Pan słucha radia? Tak, najczęściej to w samochodzie. Pogoda, trochę wiadomości, trochę muzyki. Kiedy pani słucha radia? W przygotowaniu, przy sprzątaniu, od zawsze. Dobrą muzykę cenię. Na pewno jest w samochodzie. No i w tle w pracy też jest radio. No i co się ceni w radiu? Radiowy głos. Według Krajowego Instytutu Mediów radio w Polsce codziennie dociera do ponad 70% mieszkańców. I na koniec jeszcze małe sprostowanie chochlika radiowego, bo przecież nie drukarskiego. Debata wyborcza dziś odbędzie się w Końskich, a nie jutro, tak jak było to w pierwszej informacji w naszym serwisie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I oto dziś ponownie w studiu Adam Małecki. Jaki? Małecki. No. Małecki. Musisz dbać o ten ród. Legia Warszawa i Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok przegrały w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Konferencji Europy. Legia poległa przy Łazienkowskiej 0-3 z Chelsea Londyn, co nie oznacza, że nie miała swoich szans na strzelanie gola. Tak, były szanse. Najlepszej nie wykorzystał Patryk Kun. Chyba myślę, to była nasza najlepsza sytuacja, to co uderzałem w końcówce z prawej nogi. Trochę na wcisku uderzałem, no też myślę, że to było dobre uderzenie, ale bramkarz też był czujny i Pisówek zabezpieczył i wybił piłkę na narożne. Porażka mogła być jeszcze dotkliwsza. Rzut karny obronił na szczęście Kacper Tobiasz. Jagiellonia w Sewilli strzeliła jednego gola, jednak ze spalonego. Rywale trafiali regulaminowo i wygrali 2-0. Na hiszpańskim napastniku Jagi, Jesusie i Mazie największe wrażenie zrobiła atmosfera stadionu. Jestem zadowolony, jak mogę grać taki mecz, 50 tysiące, moja rodzina była na stadion i dla mnie jest specjalne. Wynik jest otwarcie, wiemy tak jak teraz gramy na Białystoku, nasze kibice i na pewno będzie trudno dla Betis. Rewanże w Londynie i w Białymstoku w czwartek, a już dzisiaj zainaugurują 28 kolejkę Ekstraklasy, o 18 zagrają Zagłębie z Górnikiem, o 20.30 Korona z Widzewem. Wszystkie mecze tej kolejki będą poprzedzone minutą ciszy, by uczcić pamięć byłego selekcjonera reprezentacji Polski Leo Benhakera. W niedzielę wystąpi za to twój, Michale, ulubiony klub sportowy. Wiesz jaki? Bocian Boćki zagra z kolejarzem Czeremecha, ale w co zagrają? Nie wiem. Nie wiadomo? No, podobno w piłkę nożną, ale to podejrzane. To też informacja, która cię dotyczy w jakiś sposób. Co to znaczy podejrzane mnie dotyczy w dziwny sposób, że? Że Radom. A, oni są... Bo to jest stolica teraz tenisa reprezentacji pań, które walczą, wiesz... Tak, brawo. W kwalifikacjach Billie Jean King Cup w pierwszym meczu biało-czerwone pokonały Szwajcarię 3-0, a jedno ze spotkań singlowych wygrała Katarzyna Kawa, która pokonała Jill Teichmann. Był to bardzo równy mecz, także cieszę się, że wytrzymałam kolejną trzysetówkę i że mój organizm pozwala mi na trzymanie takiej intensywności i takiej gry. Dzisiaj Polki zagrają z Ukrainkami, a z Islandkami grała za to reprezentacja w hokeju na lodzie. Polki w Mistrzostwach Świata Dywizji II A odniosły trzecie zwycięstwo. Tym razem wygrały 2-0. Dzisiaj dzień przerwy, a w kolejnych meczach zagrają z Koreą Północną i z Hiszpanią. I jeszcze małe sprostowanie. Proszę. Na koniec. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Serwis sportowy przedstawił Adam Malecki, a nie jak było wcześniej na naszej antenie. Malecki. Herbu Jelita. Nie, pomien. Przepraszam. Dlaczego Jelita? Tata się doszukiwał, ale trzymam się herbu mamy. A, czyli to obustronne jest zapalenie, tak, herbowe? Nie, mama miała, więc tata też chciał. Jakby ktoś chciał śniegu, to jest w Bieszczadach. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Piątek, 22:07. Tu jak pytamy o Usprawiedliwienia z przeszłości, przypomnę, to jest pokojowa walka o nowy kubek naszej stacji. Pamiętam do dzisiaj jeszcze z podstawówki, a było to jakieś 40 lat temu. Jeden z kolegów nie był tego dnia na zajęciach. Na drugi dzień pani zapytała, dlaczego go nie było. On przedstawił zwolnienie, że babcia go nie puściła, ponieważ wiatr był za duży. A trzeba tu dodać, że był to najdrobniejszy, najszczuplejszy w klasie kolega. Czas jest nieubłagany dla nas wszystkich, panowie od Midlife Crisis, 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w Bez uników. Renata Grochal, a dzisiaj gościem jest ekonomista Ryszard Petru, poseł Polski 2053 drogi. Witam pana. Dzień dobry. Będzie debata, czy nie będzie? Wielkie emocje. Wczoraj Szymon Hołownia, pański lider, napisał na platformie X, to absolutny skandal, złamanie demokratycznych procedur, które nie miało miejsca nawet za rządów PiS. W ten sposób protestuje przeciwko temu, że debatować ma tylko Rafał Trzaskowski z Karolem Nawrockim, a mniejsi kandydaci, którzy mają mniejsze poparcie, są wykluczeni z tej debaty. Zgadzam się w pełni z wypowiedzią Szymona Hołowni, czy wpisem, dlatego, że no, telewizja publiczna, szczególnie telewizja publiczna, nie powinna wyznaczać dwóch kandydatów drugiej tury, bo taka debata przysporzy obu kandydatom popularności. Co by nie powiedzieć, po drugie pokazuje, że niby wybór jest tylko między tymi dwoma. Ja pamiętam, o ile dobrze pamiętam, w 2015 roku podobna próbę podjęła telewizja publiczna, a mianowicie wtedy premierem rządu była pani Kopacz, a po drugiej stronie była pani Szydło i była debata dwóch pań, a potem dopiero była debata wszystkich. Uważam, że tak telewizja publiczna nie powinna robić. Ale teraz też będzie debata wszystkich kandydatów. No ale to wyłącznie ta powinna być. Oczywiście, jeżeli mamy prywatną stację telewizyjną czy radiową, może zapraszać sobie kogo chce. To już jest ich decyzja, natomiast telewizja publiczna jest finansowana z środków publicznych i uważam, że no nie może już w tym momencie decydować, dlaczego ci dwaj kandydaci, a nie inni. Ale Karol Nawrocki przyjdzie na debatę? Jego sztab protestuje, mówi, że nie powinny być tylko trzy największe telewizje, tylko też powinna być telewizja Republika i telewizja w Polsce. No, dziwne, że nie upominają się o Tadeusza Rydzyka i o jego media, ale może zapomnieli. Wydaje mi się jednak ważniejsze jest to, kto będzie w tej debacie, a nie wyłącznie kto będzie ją pokazywał. Jeszcze raz podkreślę, na tym etapie jeszcze mamy daleko do wyborów. No, sugerowanie, kto ma być w drugiej turze przez telewizję publiczną jest wysoce niewłaściwe. A gdyby dzisiaj się wycofał Karol Nawrocki, mówiąc, że skoro nie ma prawicowych telewizji, to by przegrał tę debatę? Wycofał się z wyścigu prezydenckiego, czy z debaty? Na razie z debaty. Wie pani co, no mamy, dzisiaj jest dyskusja o debacie, jakaś debata będzie. Ja bym oczekiwał, żeby była debata przede wszystkim wszystkich kandydatów, a w drugiej turze będzie debata dwóch, może jedna debata, może dwie, może trzy, to już jest inna sprawa. Znów, demokracja polega na tym, że każdy ma głos i jak wiemy dobrze, w wyścigach prezydenckich różne rzeczy się mogą wydarzyć, a debata jest formą pokazania, jak kandydaci reagują na trudne pytania. Dzisiaj mamy jednak w dużym mierze spotkania kandydatów ze swoimi wyborcami, czasami zdarzają się trudne pytania z sali, ale konfrontacja między kandydatami to jest to, czego Polacy oczekują, tylko nie między dwoma, ale między większą grupą kandydatów. Dlaczego Szymon Hołownia ma takie słabe notowania? Na pewno zaczął późno kampanię wyborczą. To był błąd? Na pewno. No, jak pani mnie pyta, dlaczego może mieć nie najlepszy, no na pewno zaczął późno kampanię wyborczą. Dobrą decyzję podjął, że wziął urlop z marszałkowania. No i teraz nie prowadzi obrad Sejmu. Dwa, jesteśmy współodpowiedzialni za rząd i ważne jest to, aby pokazać też nie tylko to, co nas łączy w koalicji, ale to, co jest to, co nas różni. I składka zdrowotna była tym, co nas różniło. Myśmy ją w rządzie wywalczyli, a teraz dobrze by było, żeby Szymon Hołownia przedstawił się Polakom jako ten, który walczył o składkę zdrowotną. I prezydent ją wywalczył, oczywiście. Prezydent podpisze ustawę? No właśnie, chciałem dodać jeszcze, że walka się nie skończyła, bo jeszcze prezydent musi podpisać ustawę. I powiem pani szczerze, nie wiem, jak postąpi pan prezydent Andrzej Duda. No bo PiS pierwotnie miał się wstrzymać od głosu, ale w trakcie debaty w Sejmie uznał, że jednak będzie głosował przeciwko. Może tak samo będzie z Andrzejem Dudą, także walka trwa. Panie pośle, chcę skorzystać z pana wiedzy ekonomicznej. Czy Donald Trump, który ogłosił, że zawiesza na 90 dni wprowadzenie ceł wzajemnych z wyjątkiem Chin, przegrał z rynkiem? Uważam, że przegrał z rynkiem. Ewidentnie przegrał z rynkiem. Giełdy pikowały. Ale najlepszym przykładem jest to, że w wyniku tych jego działań wzrosło oprocentowanie obligacji amerykańskich. I to oznacza, że Amerykanie będą, o ile dobrze pamiętam, 200 miliardów dolarów więcej płacić za obsługę długu, niż gdyby tych akcji Trumpa nie było. Czyli cały potencjalny zysk, jaki może uzyskać potencjalnie z tych ceł, neutralizuje się, czy znika w sytuacji, kiedy znacznie droższa jest obsługa długu. Nawet widziałem taką wypowiedź Trumpa, że nie lubi rynku obligacji, bo one tak, są no właśnie, nie w porządku. Chcę ją właśnie przytoczyć, bo on powiedział właśnie, bo chyba chodzi bardziej nawet o te obligacje niż o giełdę, bo Trump powiedział tak, że rynek obligacji jest trudny, ja mu się bardzo wnikliwie przyglądam, a inwestorzy się niepokoją, czyli on się bał tego, że inwestorzy nie będą kupować obligacji. Tak, znaczy jeżeli nie kupują obligacji, to wtedy rośnie ich oprocentowanie, no bo jest mniejszy popyt. I to oznacza obsługę nie tylko długu amerykańskiego, ale wszystkich korporacji. Czyli to straszne uderzenie w Amerykę. To świadczy o tym jednak, że to było nieprzemyślane. To było na rympał. Zawieszenie oczywiście nie oznacza pełnego wycofania się z tej decyzji. Ale to, jak chwilę razy wskazywałem, to bardzo uderza w Amerykę. Tak nieodpowiedzialna gra cłami. Bo cła oznacza, że towar, który importujemy, jest dużo droższy. No ale cały świat jest tak globalny, tak zglobalizowany, że to nie jest tak, że w jednym miejscu produkujemy tylko jedną rzecz. Wiele elementów, które składają się na ostateczny produkt, pochodzi z bardzo różnych źródeł na świecie i potem, jak wkładamy cła na jedno, no to wszystkie buty w Stanach będą zaraz droższe. Wiele rzeczy będzie droższe. Inflacja wzrośnie. Znaczy, to jest bardzo zła polityka gospodarcza. Zaprzecza idei republikańskiej, bo to Ronald Reagan zawsze mówił, że to tylko wolny handel daje bogactwo narodów, a cła dają ubóstwo narodom. I to jest kolejna rzecz, która pokazuje, że jakoś ta polityka amerykańska jest zbyt ideologiczna i nie ma w tym racjonalizmu. Ale co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nawet gdyby się wycofał z tych ceł w przyszłości, z tych podwyżek, to jednak zachwiał wiarygodnością Stanów Zjednoczonych, bo no nigdy nie wiemy, czy nagle taki pomysł nie wpadnie za rok, prawda? I to oznacza, że my musimy szukać innych rynków zbytów, a gdzie one są? Głównie w Azji. Jeżeli tak, to paradoksalnie efekt jest taki, że Europa musi się więcej zwrócić w kierunku Azji, a Trump nie chciał tego, czyli nie chciał naszej współpracy z Azją, a wymusza nam, na nas w pewnym sensie, zupełną zmianę jakby sojuszy gospodarczych, jeżeli mówię o handlu. Tak samo sytuacja, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Rosją i z Ukrainą. Też z naszego punktu widzenia nie do końca przemyślane i dobre decyzje. Na razie wygląda na to, że Trump nie ma żadnego sukcesu, bo zapowiadał szybkie zakończenie wojny. Teraz słychać, że już jego administracja się pogodziła z tym, że Rosja nie chce tej wojny zakończyć. Teraz wycofuje się z ceł. Ale czy pana nie zastanowiło to i nie zbulwersowało, że prezydent Stanów Zjednoczonych 8 kwietnia napisał w mediach społecznościowych, teraz jest czas na zakup akcji. To tak jakby poinformował inwestorów, że on się za chwilę wycofa, że te akcje dzisiaj dołują, ale kupujcie. No ale to chyba już te mało kto odbiera obiektywnie te jakby poważnie te deklaracje prezydenta, bo one raczej są elementem jakichś negocjacji. Uwaga, to jest sposób prowadzenia bardzo brutalnych negocjacji biznesowych. Uderzę w ciebie wysokimi taryfami, no i zaczynam rozmawiać, prawda? Czyli ja powoduję, że twoja sytuacja negocjacyjna jest dużo trudniejsza. No to jest taka forma prowadzenia brutalna biznesu, ale nie zawsze się udaje. Część ludzi mówi, okej, ja z takim człowiekiem, ja nie chcę z tobą rozmawiać w takiej sytuacji. Dwa, ta druga strona też może nałożyć te taryfy. Dzisiaj jednak świat nie jest taki, że Ameryka nie jest hegemonem gospodarczym, ma 25%, 26% globalnego PKB, ale Chiny mają 17-18%. Same Chiny. W związku z tym można powiedzieć, że Azja jest znacznie ważniejsza dzisiaj niż Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o kwestie gospodarki. To było widać w sytuacji, kiedy nałożono na Rosję sankcje gospodarcze i Rosja sobie jednak poradziła z tymi sankcjami lepiej lub gorzej, ale głównie właśnie przez nastawienie się na import i eksport do Azji. Innymi słowy, pozycja negocjacyjna Donalda Trumpa nie jest taka wcale silna. Widziałem taki mem, gdzie jest przywódca Ameryki, czyli Trump, przywódca Chin, nie mają karty do pokera. No i przywódca Chin ma dwa asy, a Donald Trump ma dwójkę i siódemkę. Prawda? I to jest, on bardzo blefuje. Blefuje, ale mówi do nas, że powiązanie negocjacji handlowych z obecnością wojskową to byłby dobry pomysł. I że on właściwie, takie już sygnały płyną od kilku dni z amerykańskich mediów, że Pentagon rozważa na przykład wycofanie tych żołnierzy amerykańskich z naszej części Europy, którzy po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę zostali tutaj skierowani. Dzisiaj mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale nie jest powiedziane, że oni będą. Trump chce ewidentnie negocjować z każdym państwem oddzielnie i chce do tego włączyć negocjacje wojskowe też. Głęboko wierzę w sojusz NATO, głęboko wierzę jednak w sojusz, rozsądek militarny w takiej sytuacji Ameryki. Nie ma możliwości, aby Polska negocjowała taryfy ze Stanami oddzielnie od Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nawet u zarania swojego powstania była właśnie strefą wolnego handlu. To od tego się zaczęło. Ale premier Włoch Giorgia Meloni mówi, my będziemy negocjować z Amerykanami. No i co? Nie można, żaden kraj Unii Europejskiej nie może wynegocjować innych taryf celnych niż te, które ma Unia Europejska. To, co na czym nam by powinno zależeć akurat, to są kwestie akurat związane z przewodnikami, czyli z tą nowoczesną technologią. Tu możemy indywidualnie negocjować, natomiast w przypadku ceł Unia Europejska jako całość powinna negocjować i tego typu wypowiedzi, nie wiem, to jest gra albo na osłabienie pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej. Ja to odbieram cały czas jako formę takich bardzo brutalnych negocjacji, których celem jest dogadanie się jednak. Cały czas tego odbieram, bo spotkałem w biznesie tego typu podejście. Nie lubię tego typu podejścia. Ono się zdarza i trzeba na nie umieć reagować. Nie wolno się wystraszyć. A może to jest chęć rozbicia Unii? Nie wolno się wystraszyć. Na pewno osłabienia Unii, tylko ja nie rozumiem w długim okresie, jaki jest tego cel. Bo Efekt na razie jest taki, że Unia się musi wzmacniać i wzmacnia się militarnie, bo to jest sygnał dla nas jednoznaczny. I co więcej, chciałem coś jeszcze powiedzieć dotyczącego wydatku na PKB. A druga kwestia jest taka, że... PKB na obronność. Na obronność, przepraszam. A druga kwestia jest taka, że Unia Europejska zaczęła deregulować, już słyszę, o bardzo dobre propozycje deregulacyjne, czyli ograniczenie jakby zapisów RODO, jeżeli chodzi o możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. To była główna przyczyna, dla której sztuczna inteligencja rozwijała się wolniej w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych. A jeżeli chodzi o wydatki na obronność, zwrócę uwagę tylko na to, bo często jest dyskusja, że trzeba znieść limity w Polsce wydatków budżetowych w kontekście limitów konstytucyjnych, bo musimy wydawać na wojsko. Ale Polska musi być przygotowana na wzrost wydatków wojennych nawet dwukrotnie, czyli z 5% PKB na 10% PKB. W jakiej perspektywie? W każdej. W każdej. Musimy być w każdej chwili gotowi na taką sytuację, czyli my musimy mieć przestrzeń fiskalną na taki wzrost wydatków, ale nie przestrzeń fiskalną rozumianą jako zniesienie limitów, bo akurat to, co się stało w Stanach, najlepiej pokazuje zbyt niebezpieczna polityka gospodarcza, czyli patrz, na przykład zbyt wysoki deficyt może tak spowodować taki wzrost oprocentowania długu, że z kolei nie wyrobimy z obsługą naszego długu i polskiego, i zagranicznego. Chodzi mi tylko o to, że odpowiedzialna polityka fiskalna państwa polskiego musi zakładać przestrzeń na nagły, bardzo duży wzrost wydatków wojskowych. Mówię to nie na dzisiaj, nie na jutro, tylko na najbliższe lata. Czyli komu zabrać? Bo to zawsze jest pytanie. Albo jak rozsądnie pieniądze wydawać i w kontekście ochrony zdrowia, bo rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia w kontekście szpitali. Ja zawsze powtarzam, że mamy oprócz środków publicznych, które są kierowane na ochronę zdrowia, prawie 60 miliardów pieniędzy, które idzie prywatnie na LuxMedy, EnelMedy i Medicavery tego świata. I te dwa systemy są równoległe. Pani doskonale wie, że one są równoległe. Je trzeba połączyć, żeby duża część tych środków prywatnych również trafiała poprzez na przykład ubezpieczenia prywatne, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne również do tego systemu publicznego. Czyli lepiej zarządzać tym, co obecnie mamy, a to wcale nie oznacza cięć. A gdzie ciąć, jeśli będzie trzeba? Tam, gdzie są 800 plus? Ja jestem zwolennikiem tego i powtarzam, żeby 800 plus było tylko dla niezamożnych, czyli osoby bogate, żeby 800 plus nie pobierały, to można... A pan bierze 800 plus? Nie. Nie biorę 800. Znaczy ja w ogóle mi osobiście nie przysługuje, pani dobrze. Pan jest za dorosły. Ja jestem za dorosły. O tym już porozmawiamy w części internetowej. Ryszard Petru, poseł Polski 2050, był państwa i moim gościem. Zostaje z nami. Będziemy już tylko na YouTubie, na stronie internetowej, ale też będzie ciekawie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Xiaomi Fan Festival trwa. Świętuj z nami 15 urodziny Xiaomi w Polsce. I aż do 27 kwietnia skorzystaj z wyjątkowych okazji. Możesz zgarnąć nawet do 250 zł rabatu na smartfony Xiaomi objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13 z pamięcią 256 giga. Teraz za 549 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Gdzie można zaoszczędzić, a nawet zyskać wiele? W programie Moje Brico Marché. Bo do 12 kwietnia otrzymasz 20% rabatu na ziemię, nawozy, środki ochrony roślin przy zakupach już od 100 zł, aż 20% taniej. Skanuj aplikację częściej i zyskuj więcej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie usprawiedliwienie? Czas na wręczanie antenowe kubków dla najciekawszych opowieści. Działo się to w latach 70. ubiegłego wieku, liceum zawodowe. I pani wychowawczyni, nasza profesor, pyta kolegi, dlaczego nie przybył poprzedniego dnia na zajęcia. Ponieważ kolega dojeżdżał z Gdyni, mówi, tory malowali, farba nie wyschła. 25 facetów nie wiedziało, gdzie się ma podziać w tej klasie. I jeszcze drugi. Chodząc do technikum w pierwszej klasie, nie poszedłem na któreś tam zajęcia i napisałem sobie sam usprawiedliwienie, że byłem u lekarza. Na co moja świętej pamięci wychowawczyni powiedziała, ale ty wiesz, że ja to sprawdzę. Więc jeszcze masz szansę przyznać się, jak to było naprawdę. Powiedziałem, że no faktycznie nie chciało mi się. Ona mi powiedziała, słuchaj, najgorsza prawda jest lepsza niż najlepsze kłamstwo. I tak zostało i prawda jest taka, że w tej chwili zależy mi na tym kubku, dlatego dzwonię. Ten kubek jest za postawę. Niech się młodzież uczy. Od pana ogień, a ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień, popiół masz. Od pana ogień, popiół masz. Popiół masz. Za chwilę w studiu pojawią się dwie młode panie, Winnicka i Grzebałkowska, ale wcześniej jeszcze informacja o tym, że już za kilka minut rozdamy bilet na spotkanie Jagiellonii, zwanej Jagą, z Realem Betis, zwanym Realem Betis. Zwierzęce instynkty się w niektórych naszych słuchaczach i słuchaczkach obudziły. Przypomnę, że pytaliśmy o potencjalne imię potencjalnego bociana, potencjalnego kibica, potencjalnych wcale nie polskich piłkarzy. Yeah. The Cranberries. Teraz się Państwu do czegoś przyznam. Może to jest wstydliwa rzecz, ale budowanie relacji radiosłuchacze jest najistotniejsze w tym zawodzie, w tej pracy. Tych opowieści słucham zawsze z maseczką na twarzy. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Naprzeciwko mnie siedzi Ewa Winnicka. A naprzeciwko mnie Magda Grzepałkowska. Jeszcze raz dzień dobry. Proszę Państwa, napisała do nas pani Halina z Konina. I uwaga, czytam. Jestem nauczycielką w miejscowym liceum. Całe życie marzyłam o podróżowaniu. Okazało się jednak, że muszę jeść i opłacać czynsz, więc na wyjazdy mnie nie było stać. Wkrótce przechodzę na emeryturę, w związku z tym obliczyłam, że będę musiała zrezygnować z jedzenia lub uiszczania płatności, więc znów nie mogłam marzyć o podróżach. Ostatnio jednak zdarzył się w moim życiu mały cud. Po stryju ze stryja dostałam spadek. Niewielki, ale wystarczy na podróż dookoła świata. Zamierzam to zrobić w 80 dni. W związku z tym proszę Panią o porady podróżnicze. Bardzo dobrze Pani trafiła, Pani Halino. Mnie ten stryj zainteresował. Miejscowość Stryj. Stryj z miejscowości Stryj. Tak, to znaczy raczej jego spadek. Znaczy to, no tak, o czym tak, ja marzyłam całe życie, jest bogaty wujek z Ameryki. Mhm. I kiedyś znalazłam u mojej babci, kiedy porządkowałam mieszkanie, listy z Ameryki. I muszę Ci powiedzieć, że skorzystając z narzędzi reporterskich, sprawdziłam, czy te listy nie przychodzą do bogatego wujka. I okazało się, że to był wujek, ale bardzo biedny. I to jest naprawdę niesprawiedliwość dosyć duża. Nie ma sensu kontaktu nawiązywać z biednym wujkiem. Jeszcze będzie chciał od nas pożyczyć Forse. Tak, tak. No ale poradźmy coś pani Halinie. Biedny wujek z Ameryki, to jest dopiero. Tak, to jest oksymoron. Tak, ale to jest jakiś taki, wiesz, bardzo mocny tytuł, tak. Wiesz, literatura się sama pisze. Mhm. Ewo, wróćmy do tych podróży, bo pani Halina zagryza właśnie palce z niecierpliwości. Pani Halino, Ewa Winnicka bardzo dużo podróżuje poza granicy. Ja bardzo dużo ostatnio podróżuję po Polsce, więc bardzo dobrze pani trafiła. No cóż, takie porady, które przychodzą od razu nam do głowy, to jest tak. Radzimy skorzystać ze sztucznej inteligencji i na przykład jeżeli jedzie pani w podróż dookoła świata, to proszę zapytać sztuczną inteligencję, gdzie są toalety. Bo wiadomo, że w pewnym wieku, także w naszym, należy planować podróż według toalet. Muzea mają za darmo, kto jeszcze ma za darmo, dworce mają za darmo, lotniska, to się trzeba odprawić, to może być trudniej. To prawda, w krajach bardziej zaawansowanych należy się zapoznać z kodami w toaletach. One zazwyczaj są dosyć proste do zapamiętania dla osób starszych, bo to w 90% przypadków jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czasami jest gwiazdka. To zależy od układu. Naprawdę? Co to jest kod w toalecie? Aha, kod jak się wchodzi do toalety. Tak. A, to jest fajny tip, to cała Polska teraz nas słyszy. Proszę cały Państwa, świat, cały tak. świat. Jak na przykład teraz... w San Antonio jest wiele toalet. San Antonio to jest miejscowość w Teksasie, gdyby akurat taka pani podróż przebiegała przez to miasto, gdzie sprawdziłam, w 90% toalet jest właśnie taki kod zabezpieczający przed nieprawidłowym, w ogóle nieprawnym wtargnięciem do toalety. Mm-hmm. A jak wiadomo, w ogóle w takich miejscowościach, gdzie jest dosyć łatwy dostęp do broni, to nie można nielegalnie niczego robić, bo można po prostu w tej toalecie zostać zastrzelonym. Tak, ale jakby pani zaczęła podróż od Polski i na przykład chciała wejść do kogoś do domu, to ja znowu zdradzam tajemnicę wszystkich polskich listonoszy. Jak większość... Przepraszam Magda, że przerwam, ale to są chyba osoby listonoskie. Tak, przepraszam, ja jestem taka jeszcze nieogarnięta. Żeby wejść na klatkę do skrzynki i wrzucić list, trzeba zadzwonić do domofonu, prawda? I przeważnie nikt nie otwiera, a bo listonosze w ogóle przynoszą te listy rano, kiedy wszyscy są w pracy. I wtedy trzeba wcisnąć kod 10 10, kluczyk 100. Albo 100 kluczyk 10, 10. To mogą sobie Państwo sprawdzić tę konfigurację. Jest to wolny wstęp na większość klatek schodowych w Polsce. No dobrze, ale czy nie uważasz, że teraz, a chociaż nie podejrzewałabym słuchaczy trójki o to, że zaraz pójdą na przykład ze złodziejskimi worami i z maseczkami na twarzach okraść domy w Polsce? Nie, to jest ostrzeżenie dla wspólnot, żeby zmieniły ten prosty kod. Na przykład niektórzy zmieniają. No ale na pewno ktoś, kto wyruszył w podróż dookoła świata ze spadkiem ze stryja, to jest taki protip dla najważniejszych, żeby móc tak. Jak się starzeć bez godności? Drugi taki protip to są, że musi pani nabyć podkolanówki przeciwżylakowe, sandały, skarpetki i aspiryna. kolejną taką uwagą ze swojej perspektywy, ja wróciłam teraz właśnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie przebywałam w miastach, które nie były duże, tylko były małe. Trzeba uważać na odległości, ponieważ są państwa, gdzie wszystko jest dalej niż bliżej. Ale wiesz co, Polska też trochę do nich należy, zwłaszcza Podkarpacie, ponieważ jest absolutnie wykluczone transportowo i ja ostatnio jechałam, podróżowałam ze spotkania autorskiego w Warszawie do Krosna. To jest naprawdę bardzo daleko, ale jechał jeszcze taki pociąg do Krakowa, jak cię mogę. Natomiast serdecznie Państwu odradzam podróż szynobusem z Krakowa do Krosna, a nawet do Sanoka, ale ja jechałam akurat do Krosna, ponieważ ten szynobus jest spalinowy, a mam wrażenie, że rura wydechowa jest skierowana do środka. Także dojechaliśmy do Krosna, ale nie było to proste. I ja także nie pozdrawiam właścicieli autokarów i busów polskich, zwłaszcza na Podkarpaciu. Ciężki temat to jest dla mnie. Mam chorobę lokomocyjną i w ogóle bardzo mi jest ciężko jeździć. Jaka jest twoja podróż marzeń? Bo moja podróż marzeń w wieku starczego to jest podróż statkiem miłości. Naprawdę? Tak, ja bym marzyła o tym, żeby popłynąć na przykład w taką podróż, gdzie pływasz. Oczywiście nie uważam, żebym się tym cieszyła, ale chciałabym tego doświadczyć na przykład po to, żeby wiedzieć, że moje podróżowanie na bardzo niskim budżecie jest właściwym wyborem. Oczywiście z konieczności, ale chciałabym płynąć czymś takim, co wygląda jak blok mieszkalny z basenami, z udogodnieniami dla osób starszych. Tak, to jest falowiec na wodzie. Tak, ja bym w życiu nie chciała płynąć takim obozem koncentracyjnym. Natomiast no, mam przyjaciół, którzy to uwielbiają, pływają, więc to dla różnych ludzi różne przyjemności. To prawda. Ja sobie nie wyobrażam, że miałabym być uwięziona z setkami albo tysiącami ludzi. 12 dni płynę i codziennie jestem w innej restauracji, codziennie jest tam inny teatr na pokładzie, codzienne inne potrawy i rozrywki, a jestem tak mimo wszystko uwięziona i nie można stamtąd uciec. Można wypaść do wody, ale to wrócić się już chyba nie da. Zapraszamy Państwa do porad. Znaczy my też chętnie oczywiście wszystko wiemy, ale też dowiemy się od Was, jak podróżować w wieku przedstawicieli. Ale czekaj, bo jeszcze Ci nie powiedziałam, jaka jest moja podróż marzeń. Aha, okej, to powiedz. No nie wiem jeszcze właśnie. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy też. Będąc panią Haliną, czułbym się szczęśliwy. Chcę też wyjaśnić, gwiazdka, nie wszystko, o czym mówią panie Winnicka, Konopnicka, Grzebałkowska, jest na poważnie. Pamiętajmy o przymrużonym oku. I pamiętajmy o głosowaniu na listę przebojów trójki. Dzisiaj po 19:00 zaprasza Michał Grabkowski. Jeszcze wszystko jest w grze i może się wydarzyć. Pierwsze miejsce sprzed tygodnia. Szumi, Kaśka Sochacka. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Jak ci się teraz podoba twój świat? się bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Szum. Kaśka Sochacka na szczycie naszej listy przebojów. Co się wydarzy dziś po 19? Sprawdźmy to wspólnie z Michałem Grabkiem Grabkowskim. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Enterprise Rent-A-Car, międzynarodowa wypożyczalnia samochodów i oficjalny partner Ligi Konferencji UEFA. Z pana jest niezły gagatek, panie Maksymilianie. Wysłał pan do nas wiadomość. 3 zł 69 groszy pan zapłacił. Dostaje pan od nas bilet, bo pańska odpowiedź na nasze pytanie o imię dla bociana potencjalnego kibica potencjalnych lub niepolskich piłkarzy podobała nam się najbardziej. Chcieliśmy wręczyć na antenie panu ten bilet, ale pan nie odbiera. Więc ja teraz zacznę, żegnając się, czytać. Uwaga. Imię dla bociana to Penelopa. Ponieważ tak jak Penelopa wytrwale czekała 20 lat na powrót Odyseusza, tak my, kibice, wiernie czekamy na jakiś sukces polskich piłkarzy. Zobaczy pan Jagiellonię z Realem Betis. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Anna Legulska, Karolina Gonet, Michał Kowalski, Michał Nogaś i Pet Shop Boys. Dziękujemy. Procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.